ameiapa nafsi, na Allah ana haki ya kuapa na viumbe wake, kama ambavyo Allah ameapa kwa wakati akasema, wadduha wallayli idha saja, na akaapa Allah tabaraka wa taala akasema, wal asri innal insana lafi khusr, na Allah tabaraka wa taala ameapa kwa malaika, wan naziat gharqa wan nashitat nashta, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye haki juu ya hilo, yeye Allah ambaye ni khaliq kulli shay ana haki ya kuapa kwa kukitaja kiumbe chake. Akasema, watini wazaituni wa turi sinin, Allah ana haki ya kuapa kwa viumbe, lakini sisi wanadamu na majini au viumbe wake hatuna haki ya kuapa kwa viumbe. Man kana halifan falyahlif billah, mwenye kutaka kuapa anatakiwa aape kwa kumtaja Allah tabaraka wa taala. Hauruhusiwi kusema mzazi wangu, namuapa fulani au nakiapa kitu fulani, kama vile zamani watu wakisema, wakati wa masahaba wakiapa wakisema walkaaba, wakakatazwa wasisemi walkaaba, pamoja na kwamba Kaaba ni jengo tukufu na ni mahali pa tukufu, lakini hapaapiwi. Wakaambiwa waseme wa rabbul Kaaba, wamuapa yule mwenye ile Kaaba mwenyewe ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo Allah ameiapia nafsi, na nafsi aliyoiapia ndo mimi na wewe. Akasema, wa nafsi wama sawaha, ninaiapia nafsi, na Allah haliapi jambo ila litakuwa na uzito mkubwa sana na umuhimu katika maisha ya waja wake. Wama sawaha, na yule aliyoiumba nafsi akaisawazisha, ambaye ni yeye mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Akasema Allah, qad aflaha man zakkaha, kwa hakika amefaulu yule ambaye ataitakasa nafsi yake. Kuitakasa nafsi ni kufanya mema na kufanya mazuri, ni kudumu katika taa ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Amefaulu yule ambaye ataitakasa nafsi yake, na kuitakasa nafsi ni jambo linahitaji wakati utumike, na ni jambo linawahitaji mtu ajinyime, kwa sababu nafsi inapenda maasi, na maasi yamepambwa katika nafsi na shaitani, na shaitani anafanya juhudi kila siku ya kuhakikisha na kuingiza wewe katika maasi. Kama atashindwa basi ya kuzuia usifanye mambo ya taa, kama atashindwa basi ya kufanya uwe mzembe tu ufanye, lakini kwa uzembe. Lakini shaitani anafanya juhudi za hali ya juu mno kuhakikisha anaichafua nafsi yako, na kuhakikisha anakupambia maasi uyaone ni jambo la kawaida. Amefaulu yule ambaye ataitakasa nafsi yake, akaidumisha nafsi yake katika taa, akailazimisha nafsi yake katika sunna, mpaka mauti yakamkuta katika hali hiyo. Lakini pia Allah akasema, waqad khaba man dassaha, amepata hasara kubwa sana yule ambaye ataichafua nafsi yake kwa maasi, kwa uovu, kwa kupuuza na kuacha mambo ya taa. Waweza kuwa wewe si mlevi, na wewe si mzinifu, na wewe pia huna maovu unayoyafanya, lakini mvivu katika taa, mvivu katika sunna, huwapendi baadhi ya watu kwa sababu za kubinafsi. Haya yakaja yakakuangamiza na yakakuondolea kheri zako nyingi sana. Sasa lazima Muislamu awe makini katika kila jambo ambalo ataliona hili laweza kuwa sababu ya kuichafua nafsi yangu, basi aliweke nalo mbali. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وامبكيهما إمام وويلي الإمام البخاري أبو عبد الله الإمام مسلم وامبكيه katika sahihi zao kutokana na sanadi ya sahaba نعمان بن بشير أنا سيما نعمان ابن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نلمسكي أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ثم نسيما حلال إكوازي نحرام إكوازي مناكي نفهميك بزوري إن بينشوا نهتا كوني مومبيلي يكي بن آدام إنجوا كوان باهيلي نزوري مومبيلي يكي بن آدام ونجوا هيلي نبايا حلال إكوازي نحرام إكوازي كما الله لبسيما وهديناه النجدين منادام بعد يكم أمبة ممونغوزة كتك نجي أمبيل نجي أساء نجي أمبايا كم أمبيا هندي نجي أخيري كم أمبيا هندي نجي أشاري ألاف منادام كبي وخياري أتشبو نجي أغانا تبند يهي كبيت كتشبو نجي أشاري أهلا وسهلا كتشبو نجي أخيري أهلا وسهلا لكيني ما تكيو أتكوجي كيونا هكم بيه. Sasa mtume akabainisha kwamba vitu kaviweka katika hali tatu. Hali ya kwanza halali, viko wazi vinafahamika halali, na hali ya pili haramu, na viko wazi vinafahamika haramu. Lakini hali ya tatu ni hali tata. Akasema hali ya tatu shubuhat. Wabainahuma, baina ya halali na haramu, kati ya halali na haramu, umuru mushtabihati, kuna mambo tata. La ya'lamuhunna kathirun minan nasi, watu wengi hawayajui. Kisha kuwa watu wengi hawayajui, manake wenye kuyajua ni wachache. Wengi hawayajui, manake wachache wenye kuyajua. Ahlul ilmi wanayajua na wanajua namna ya kuamiliana na mambo tata. Mtume akatoa mwongozo, watu wengi hawajui mambo tata, wataishi vipi hawa watu kusalimikana na hayo mambo tata? Watasalimika vipi watu hawa na wao wengi ndio hawajui mambo tata ni yapi? Akatoa mwongozo rasuli akasema sallallahu alayhi wasallam, faman ittaqa ash-shubuhat, yule ambaye atajitenga na hayo mambo tata, akajiweka mbali nayo, akajiweka pembeni nayo, asiyafanye yale mambo tata ambayo sio haramu, hayajabainishwa ndani ya kitabu wala ndani ya sunna kuwa ni haramu, lakini ni mambo tata, hayajulikani yale mambo kwa wengi halali au ni haramu, na yeye katika hao wengi yumo hajui ni halali au ni haramu, afanye ama ache, ajitenge. Famanita kashubuhati, yule ambaye atajitenga na mambo tata, mambo ambayo sasa si halali si haramu, hajui yeye. Tume anasema kwa kujitenga kwake na kuyaacha yale mambo kutokuyafanya, faqad istabara alidinihi wa irdhihi, atakuwa ameitakasa dini yake na heshima yake. Dini yake itapata hadhi na heshima yake itapata hadhi. Na watu wengi wameingia kwenye mambo tata, na mambo tata ndio wanayafanya kwa kasi sana. Mtume akatoa mfano wa mtu anayeingia katika mambo tata, akasema الراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه. Unapoingia katika mambo tata, mambo ya shubuhat, ni kama mfano wa mchungaji wa mifugo anayechunga mbuzi, au kondoo au ng'ombe, halafu yule mifugo yake anaichungia pembezuni karibu mno na shamba, shamba la mimea ya watu katika hima, shamba la mazao, halafu yeye ndo kaenda kuchungia ng'ombe wake mpakani mwa shamba lile, mbuzi wako wengi, kondoo, yushiku an yaqa fihi, ni karibu mno na ni haraka sana, mmoja katika wanyama wake ataingia katika shamba atakula mimea, na yeye pia ni karibu mno kuingia kwenye haramu. Na yeye pia kama ambavyo ni rahisi wale mbuzi kula mimea, basi na yeye kwake ni rahisi zaidi kuyafanya maasi akiwa hajui kama ni maasi, na akiona bado yuko sawa sawa. Kwa hiyo mambo tata Mtume akatubainishia kwamba man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi harami, atakayeingia kuyafanya mambo tata basi ameingia kwenye haramu. Manake wewe utakapojiingiza katika mambo tata umejiingiza kwenye haramu. Mfano wako ndo mfano wa huyu mtu ambaye ni mchungaji wa mimea, mchungaji wa wanyama, anachunga wanyama wake katika pembezuni mwa shamba, wakati wowote mnyama mmoja anaweza kaingia. Sasa hapo ndio wewe umeingia kwenye utata, halafu ukaingia kwenye maasi. Lakini kwa sababu chanzo cha kuingia ni utata, bado wajilewaza kwamba wewe hauna kosa na wala haujaingia kwenye kosa, kumbe ushaandikiwa madhambi ya uharamu na wewe haujui. Kwa hiyo dawa utafanya nini ili usalimike? Jiweke mbali na mambo tata. Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, ala wa inna likulli malikin hima. Sikilizeni mfahamu na muelewe kwamba kila mfalme ana mpaka wake. Mtawala, raisi, ana mamlaka yake. Kila mtawala ana mamlaka yake, kwamba wewe unatawala kutoka mahala fulani mpaka mahala fulani, wewe unatawala hapa mpaka hapa. Ala wa inna likulli malikin hima, fahamuni ya kwamba kila mfalme ana mpaka wake. Ala wa inna hima Allahi maharimuhu, fahamuni pia kwamba mpaka wa Allah ni yale mambo aliyoyaharamisha. Kisha Mtume akasema, ala wa inna fil jasadi mudgha, tambueni, sikilizeni na muelewe, katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu, kikitengemaa kipande hiko cha nyama basi mwili wote umetangamaa, na kikiharibika kipande hicho cha nyama basi mwili wote umeharibika. Ala wa hiya al qalb, sikilizeni na muelewe kwamba kipande hicho cha nyama ambacho kinachozungumzwa kiko katika mwili wako wewe mwanadamu ni moyo. Moyo wako ukitangamaa basi masikio yanatangamaa, mikono itatangamaa, tumbo lako litatangamaa, miguu yako itatangamaa, lakini pia vile vile moyo ukiharibika na mwili wote unaharibika. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi tuliyoisoma ambayo imebeba muongozo na mafundisho kwetu ya kufanya marekebisho ya matendo tuliyokuwa nayo, lakini pia kufanya juhudi kubwa katika kuzitengeneza na kuzirekebisha nafsi zetu katika mambo ya kheri na mambo ya taa, katufahamisha kwamba halali iko wazi na ametufahamisha kuwa haramu iko wazi, na baina ya halali na haramu kuna vitu tata. Tasimama hapa Na moyo wa mwanadamu umeumbwa unatamani na unapenda, lakini moyo una tabia ya kubadilika, lakini moyo unaathirika na dhahiri. Sasa ikiwa ni hali iko namna hii, kwamba baina ya halali na haramu kuna vitu tata na watu wengi hawavijui, Mtume akaleta njia na sura ya wazi itakayotusaidia sisi kuishi na vitu tata. Mwongozo tuliopewa na Mtume, tujiweke navyo mbali. Tukijiweka mbali na vitu hivi, basi tuna sababu kubwa sana ya kutengeneza nafsi zetu. Katika vitu vina athari kwenye moyo wa mja ni mavazi. Mavazi yana athari kwenye moyo wa mja. Ukivaa magwanda ya jeshi, unausikia moyo wako unaishi kijeshi jeshi. Ubabe fulani hivi, komando. Hata mwendo pia uwezi ukatembea kama kwa upole. Utapenda utembee kwa kujikaza, kwa sababu zile nguo za kwambia ujikaze. Ukaze miguu, ukaze sauti yako. Hata watu utakaokutana nao kidogo iwe kuna sura tofauti kwa yale mavazi. Kivaa suti kuna athari utaisikia kwenye moyo wako. Inakupa msukumo kwamba kama stafu fulani vile, na wewe unakuwa hivi unajiki. Kama hali kama hizo. Lakini pia vile vile ukivaa kanzu, kilemba, unaona kama kuna hali fulani umetoka kwenye sura, unaingia kwenye sura fulani kama shekhe. Hujasoma tabe. Ni hali inakupa kwamba hii ni athari ya dhahiri, inaingia moja kwa moja kwenye moyo. Sasa ile inakwenda kuutengeneza moyo au kuharibu moyo. Sasa katika swala la mavazi, lilipokuwa na athari katika moyo wa mtu, wewe jiangalie utakapovaa jezi za mpira unajihisi vipi, kivaa tracksuit unajisikiaje. Hili halifichikani kwa kila mmoja wetu anaivaa nguo anajua. Swali linakuja moja. Katika hadithi mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambayo ameipokea al-Imam Ahmad katika Musnad, wal hadithu hasanun kama qala Sheikh al-Albani rahimahullah. Hadithi mtume akaizungumza hadithi, kisha akaja akaleta maneno mwisho wa hadithi, akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, waj'ala dhulla was-sighari ala man khalafa amri. Allah amemjalia, amemfanyia, amemwekea adhulla, kuwa dhalili, kudhalilika, was-sighari, na kuwa mnyonge, mdogo, asiyekuwa na thamani, yule atakayekhalifu amri yangu. Atakayekhalifu amri ya mtume amewekewa zawadi mbili, atakuwa dhalili na atakuwa mnyonge. Hata kama watu watampa shikamoo, sio dalili ya utukufu. Kitakuwa dhalili, atakuwa mnyonge. Katika amri alizozitaja, mwisho akamalizia mtume akasema, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu fulani basi naye atakuwa miongoni mwa watu wale. Na sisi Waislamu wa Tanzania na Afrika, tulipozaliwa na babu zetu na wazee wetu, tangu tukiwa wadogo tunavalishwa suruali na shati, tukazoea mavazi haya. Na Wakristo wanavaa suruali na shati, na wao wakazoea mavazi haya. Na wapagani wanavaa suruali na shati, na wao wakazoea mavazi haya. Na majusi wakavaa suruali na shati, na wao wakazoea mavazi haya. Suali, hadithi hii kwetu itakuwa inafanya kazi ama itakuwa mansukha? Kwa sababu wazee wetu walituzoeza kuvaa hivi. Mtume alayhi salatu wassalam kaonyesha kwamba Waislamu na Wakristo na Wayahudi wako tofauti. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, pale mtume alipowaambia wazee wa Madina na watu wa Madina walipomwambia kwamba hawa Wayahudi yatasarwaluna wala yatadhiruna, wanavaa masuruali wala hawavai vikoi. Na nyinyi mnaona pia, mliwahi kuwa wana wa Kristo wanavaa vikoi? Labda wa Kristo wa zama zetu, kwa sababu mpaka kanzu sasa hivi wanavaa. Sasa wale wakawa wamemuuliza mtume, tunafanyaje sasa katika kutofautiana na hawa watu kwenye haya mavazi? Mtume akawaambia masahaba zake, tasarwalu wa ataziru, vaeni suruali na vikoi. Na sisi tumuuliza mtume, sisi katika jamii yetu sote twavaa masuruali, munafikiri jawabu litakuwa nini? Tuko wazi. Sasa mavazi yanaathiri. Wewe unapokuwa wajilazimu na visuruali na vishati, wajitia kuharibu moyo, kutouingiza katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na una athari katika moyo wako, kwa maana ya kwamba hautaona, hujui kwamba kuna baadhi ya watu, kwa sababu wewe ni kiongozi na wewe unaonekana ndio mtu wa dini, na siku zote watu wa dini kwenye mtaa watu wanawaigiliza, wawe wamesoma wawe hawakusoma, midamu wanaona wao ndio wenye kusali, midamu wanaona wao ndio watu wenye kupenda dini. Hata wakipata mishkali mtu na mke wake, wakimbilia kwa ustazi. Na jamaa sio ustazi, lakini kwa sababu pale mtaani ndio anayetoa adhana, na pale mtaani ndio imamu, na ndio ustazi fulani hivi anaswali swali sana, watampelekea kesi zao, aende akawahukumu. Kitu gani kimewafanya wale watu watoke kule wamfate? Shakili yake aliyoiweka na kudumu kwake kwenye ibada. Sasa na wewe unapokuwa umejiweka kwenye mazingira kama haya, unajitia utata na kuuchafua moyo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametutaka tujitofautishe na Mayahudi na Manaswara. Na jambo hili liko na athari katika nafsi, linatudhuru katika nafsi zetu, linaziharibu nafsi, kutokuzipa umuhimu na mapenzi ya sunna. Wale watu waliokuwa wameanza kununua kanzu, wakamuona ustadhi wao ndio kwanza akavaa suruali na shati, sasa basi kumbe hamna tatizo. Sasa wewe ustadhi wasema, mimi nitakuwa nanunua mashati makubwa na suruali zangu zitakuwa pana pana, si nitanunua suruali za kunibana. Swali, wale waliokuona umevaa hawajui suruali pana wala hawajui shati kubwa, wanajua suruali na shati. Matokeo yake wao wakavaa vimodo kwa sababu yako wewe. Watu wangapi utakuwa wewe kwa athari yako umewaziwia wasiingie katika vazi la mtume sallallahu alayhi wasallam, katika vazi walizovaa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika mavazi waliovaa atabi' na tabi'i tabi'in na ulama wote wa umma huu, bali ni vazi la Muislam na maumbile yake ya mwili yanakubali ndio vazi lake, vazi lilovaliwa na mitume wote wa Allah tabaraka wa taala. Sasa yakimbieni masuruali na mashati, na kama mna masuruali mengi inakubidini muanze kazi ya kununua kanzu na mashati marefu ya kufika karibu na magoti yenu. Acheni kuvaa mashati mafupi na suruali. Mavazi haya yana athari katika nafsi zenu, mavazi haya yana athari katika ibada zenu. Ni mara ngapi unawashuhudia watu msikitini wanaswali, lakini mtu kwa sababu kavaa shati, sasa kajaribu ile fulana yake ndani kuichomekea, wakati wa kurukuu ile fulana ikavuka kidogo, na wakati wa kurukuu raka ya pili na shati na fulana vyote vikafani, vyote vikafunuka, kiuno kikabaki wazi, na yeye kasujudu kwa Mola wake. Ikosa wavua nguo mbele ya Allah tabaraka wa taala, kiuno chako ni uchi mbele ya Allah. Wewe kitu gani kimekupeleka wewe mpaka ukaingia kwa haya mavazi? Jitoe katika mavazi haya. Lakini Allah katuambia katika Qur'an, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, vaeni mavazi mazuri kila mnapoingia kwenye sala, mnaposimama kwenye swala vaeni nguo nzuri, vaeni mavazi ya heshima, jizoezeni. Na kama mashati yamejaa begi, punguza, anza kununua kanzu, funga mlango wa kununua shati na suruali na hizo fulana, kwa sababu haya mavazi yanaathiri moyo. Na mavazi ya sunna yanaathiri moyo, si unamuona mtu aliyevaa kanzu ambaye ana tabia ya kutongoza wanawake anaona haya, inabidi akajifiche kidogo, na inabidi aangalie kama watu wanamuona. Lakini aliyevaa shati na suruali, situko wengi, kwani utanijua nikikupa mgongo? Kazi kidogo. Sasa lile vazi pia mtu akilivaa linamzuia mengi kuyafanya kwenye maasi. Kwani hamuwaoni waliovaa kanzu wakivuta sigara wanajificha? Anakaa kule pembeni anavuta afu anarudi sasa. Anaona haya kutembea barabarani na suru na kanzu yake nzuri na kofia na sigara mkononi. Ila wale wagonjwa waliopindukia katika ugonjwa huo na hawajui thamani ya vazi hilo. Lakini pia tunashuhudia kuna baadhi ya walevi wanawapiga walevi wenzao kwa sababu ya kuingia na kanzu basi. Yote hii inaonyesha kwamba hili ni vazi la dini na lina athari, kwamba sura yake ikionekana inaleta sura ya dini. Sasa kwa nini wewe usiwe ni sababu ya watu wakikuona waikumbuke dini? Na wale ambao ni wanawake wasiojifunika, utaona pia wakimuona shekhe na kanzu yake na ule ushungi wake wa kanga alikuwa kautia begani, unamuona anaupandisha kichwani. Kumbe wewe pia umemkumbusha Allah natakiwa mfunike kichwa mimi. Lakini akimpita mwenye suruali na shati ndio kwanza anamuinulia na ile ya kifuani pia akione kifua chake vizuri. Sasa tengenezeni mazingira ya kubadilika katika nafsi zenu. Msijiingize katika mambo tata. Ukiingia katika mambo tata ni rahisi kuingia katika maasi. Ni rahisi kuingia katika kumkasirisha Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar.